Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 6 ο Απρίλιος, ημέρα απεργίας. Για τους άλλους, όχι για μας, τους δημοσιογράφους. Ξεκινώ και σήμερα με δική σας μουσική επιλογή. Αυτή εδώ είναι η Killing Joke από το 1985, Love Like Blood. Μου λέει ο James Παχνής που μου το προτείνει ότι είναι επίκαιρο, έχει γίνει επίκαιρο ξανά. Πρέπει να ζούμε, λέει, τις ζωές μας, ο πρώτος στίχος, σαν να είμαστε στρατιώτες στο πεδίο της μάχης. Προφανώς, ασφαλώς, ξανά επίκαιρο. James, ευχαριστώ. Λοιπόν, σας είπα μέρα απεργία σήμερα, για τους υπόλοιπους όλους, για την ακρίβεια, για τις τιμές, για την κατάσταση που ζούμε, για όλα αυτά, για την αναπροσαρμογή, τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα, για την εσχροκέρδεια, για το καρτέλ σε πολλές περιπτώσεις, για τις τεχνικές και τεχνητές ανατιμήσεις. Για όλο αυτό το σύστημα από το οποίο προφανώς δεν μπορεί να σε προστατέψει κανείς και για όλα όσα ζούμε. Βάλτε από πίσω και την πανδημία και τους λόγους, τους χιλιάδες λόγους που έχεις να κάνεις μια απεργία σε αυτήν εδώ την χώρα, τουλάχιστον μια μαζική απεργία. Ναι, οι υπόλοιποι, όχι οι δημοσιογράφοι, όπως σας είπα από την αρχή. Είναι περίεργο, ή μάλλον δεν είναι καθόλου περίεργο, εξηγείται άμα το καλοσκεφτείτε. Αλλά εμείς, ο δικός μας ο κλάδος, επέλεξε σήμερα να κάνει μια τρίωρη, άντε τετράωρη σε κάποιες ενώσεις. Ούτε καν κοινή γραμμή δεν έχουμε ανά περιοχή της χώρας. Άλλο, πώς το λένε, ζευδά έχει η Αθήνα, η ΕΣΥΑ, άλλο η Θεσσαλονίκη, άλλο η Λάρισα, κάπως έτσι τα έχουμε μπερδέψει. Δεν καταφέραμε ούτε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα 12 με 3 ή 12 με 4, ίσα ίσα για να μην διαταραχθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα που αυτή την περίοδο γνωρίζει μεγάλα γλέντια, είτε με τον πόλεμο, είτε με τη ρούλα Πισπυρίκου. Ναι, δεν έχω τρόπο να το υποστηρίξω, δεν έχω στοιχεία, δεν έχω δεδομένα. Να σας πω, να ρε παιδί μου, άκουσα τον τάδε εργοδότη να λέει, μα είστε τρελοί τώρα που πιάνουμε σαραντάρια με τη ρούλα, με την υπόθεση Πάτρα, με τα παιδιά, με τους θανάτους, με όλο αυτό το φοβερό σκηνικό. Τώρα που πιάνουμε σαραντάρια, θα κλείσετε εσείς για ένα 24ωρο την ενημέρωση, είστε τρελοί. Καταρχάς δεν θα σας ακολουθήσει κανείς. Ξέρουν οι εργοδότες πάρα πολύ καλά να την κάνουν τη δουλειά και δόξα τω Θεώ υπάρχουν απεργοσπάστες μπόλικοι. Οπότε και στα site ειδικά και στην ηλεκτρονική ενημέρωση, πέρα από τα κανάλια κλπ. Οπότε θα ήταν μια απεργία καταδικασμένη εξ αρχής. Τώρα αν εσείς, ναι, εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω. Εσείς μπορείτε να αποδείξετε γιατί δεν κάναμε απεργία σήμερα οι δημοσιογράφοι. Γιατί η τρίωρη στάση εργασίας έρχεται να καλύψει τη δική μας θέση, τη δική μας υποχρέωση να πάρουμε θέση στα πράγματα αυτά εδώ που ζούμε. Εμείς δεν ζούμε σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Μπορεί μετά να αναρωτιέσαι γιατί σε κοιτάει η κοινωνία λίγο περίεργα και γιατί δεν συμπάσχει όταν είσαι εσύ αυτός που διαμαρτύρεται για τη λογοκρισία, για κάνα κλείσιμο σε εφημερίδα, σε κανάλι, για κάνα κλείσιμο λογαριασμού στο Facebook, για οτιδήποτε από αυτά που συμβαίνουν. Ξαφνικά είσαι σε εκείνη ακριβώς τη στάση που λέει, τη φάση που λέει ότι όταν ήταν για τους άλλους δεν φώναξα ποτέ και τώρα δεν ήταν κανείς εκεί να φωνάξει για μένα. Εν πάση περιπτώσει μη σας αρχίζω με γκρίνια, πάντως είναι δεδομένο ότι σήμερα δεν απεργούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν ακούτε την εκπομπή από ραδιοφωνικούς σταθμούς, αν είναι μεσημεριανές οι ώρες αυτές που σας είπα, κατά πάσα πιθανότητα δεν την ακούτε, θα πρέπει να την ακούσετε μόνο σε podcast, στο ίντερνετ. Αύριο θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες κανονικά και φυσικά λειτουργούν τα κανάλια μας και τα πρωινάδικα και τα βραδινά δελτία για να δείξουν κι άλλο περισσότερο, ακόμα πιο πολύ, ακόμα περισσότερο ρούλα. Κελί της Ρούλας το είδατε σε virtual reality στην εκπομπή και του Ευαγγελάτου και της Τατιάνας. Το είδατε φαντάζομαι, εγώ το είδα σε φωτογραφία, δεν είδα τις εκπομπές, αλλά και μόνο η φωτογραφία φτάνει για να καταλάβεις. Και μόνο που το λέω τώρα διαφήμιση κάνω, δηλαδή σου δείχνει τηλεόραση ότι μπορεί να πέσει όσο γίνεται πιο χαμηλά, να σε βάλει όλο και πιο πολύ μέσα σε κακά στενά που λέμε και να αρχίσεις να βλέπεις, ενδεχομένως μπορείς να βλέπεις και τι κάνει ακριβώς μέσα στο κελί της. Άστο που σας λέω δεν σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα. Καλύτερα να πάω σε άλλο θέμα, να αλλάξω κατηγορία. As the band begins to play, so everybody stand, everybody won't you give a big hand to the man on the burning tightrope. Θέλω σήμερα κυρίως να σας μιλήσω για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το ΕΣΥ. Όχι το ΕΣΥ του Μπογδάνου, ναι μας προέκυψε και άλλο ΕΣΥ τώρα. ΕΣΥ, όχι εσύ, το άλλο ΕΣΥ. Εθνική Συμφωνία είναι το κόμμα του Μπογδάνου, μαζεύει ό,τι απολιφάδι ακροδεξιό υπάρχει. Είπε μάλιστα ότι σε αυτόν χρωστάμε που δεν είναι ο Κασιδιάρης στη Βουλή και αν ήσασταν έτοιμοι να ψηφίσετε Κασιδιάρη, μην το κάνετε, να ψηφίσετε Μπογδάνο και Τζίμερο και Φαΐλο Κρανιδιώτη και Νίκο Καραχάλιο και εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο εύρος, έτσι, ένα πολύ μεγάλο συρφετό που μπορείτε να επιλέξετε όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων και της κάλπης. Εγώ για το άλλο εσύ θέλω να σας μιλήσω, για το δικό μας, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για κάποιες μικρές, να τόσο δα λεπτομέρειες που δείχνουν βήμα-βήμα πώς θα κατέβηκες γρήγορα μέσα σε 2 χρόνια τα σκαλοπάτια της απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βεβαίως με κόστος, με κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί, ξέρετε, σε όλα τα θέματα τον τελευταίο καιρό, σε όλα τα θέματα, είτε είναι ο πόλεμος, είτε είναι η υγεία, πάντα υπάρχει κάποια ερώτηση στο τέλος που λέει «Μάντεψε ρε εσύ ποιος την πληρώνει, μάντεψε ποιος την πληρώνει, ποιος μπορεί να είναι ο χαμένος της υπόθεσης αυτής». Και κάποιος μου γράψε στα σχόλια εδώ στην εκπομπή, μου λέει «Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι τώρα μπροστά, δεν τον έχω εύκαιρο». Ναι, ακριβώς αυτό. Μια που λέω για την πανδημία, οι σκληροί δείκτες, όπως μάθαμε να τους λέμε, είναι ακόμα ψηλά. 70 η καθημερινή, το καθημερινό προσκλητήριο νεκρών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Με τους ρυθμούς των θανάτων, με το ρυθμό των θανάτων να έχει μεν μειωθεί, αλλά να παραμένει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Σας θυμίζω ότι την ίδια μέρα που βλέπεις στις ειδήσεις μια εικόνα, ένα οδηπορικό στην Ουκρανία που δείχνει πόσους, 10, 15, 20, 25 ανθρώπους νεκρούς, σοκάρεσαι, κάνεις τραγούδια, κάνεις εκπομπές, ένα τραγούδι για την Ουκρανία, πολύ καλά κάνεις, βγαίνει ο Σαββόπουλος να σου μιλήσει για το ποιους πρέπει ακριβώς να καταδικάσεις, να σου δείξει. Αλλά για τους δικούς μας 70 κάθε μέρα θα μου πεις συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ναι, μισό λεπτό. Ζωές είναι και από εδώ, ζωές είναι και από εκεί. Και εκεί είναι εύκολο να δείξεις ποιος είναι ο φταίχτης. Εδώ, μεγάλη συζήτηση, ανοίγω ξανά. Και το γενικεύω μάλλον περισσότερο. Μισό λεπτό θέλω να σας πω δύο κουβέντες για το Σαββόπουλο πριν πάω στο κύριο θέμα το σημερινό. Υπάρχει, παιδιά, ένα σύστημα, ένα μηντιακό σύστημα που δεν δουλεύει μόνο για το Μητσοτάκη, να ξέρετε. Δουλεύει και για όποιον υπηρετεί το αφήγημα Μητσοτάκη. Που δεν είναι καν αφήγημα Μητσοτάκη μόνο, είναι ένα αφήγημα αυτού του, εγώ το λέω, ακραίο κέντρο, που ναι μεν έχει ένα προσωπείο σαν τον Ιαννό, το κοιτάς από εδώ και στο παίζει κέντρο, το κοιτάς από εκεί και είναι έτοιμο με την πρώτη ακριβώς στροφή να σου δείξει πόσο βαθιά δεξιό αντιδραστικό είναι. Θέλω να πω ότι το μηντιακό μας σύστημα εχθές, τι να σας πω δηλαδή, ύμνους για τον Σαββόπουλο. Σας είπα μια κουβέντα χθες, ότι ρε παιδί μου, μέσα σε μια εκπομπή που στο μεγαλύτερο μέρος της την παρακολούθησα, ωραία εκπομπή, έμοιαζε με συναυλία για την Ουκρανία, συγκεντρώθηκαν και κάποια χρήματα, πέρασαν πάνω από 40 τραγουδιστές, μίλησαν, είπαν συγκεκριμένα πράγματα, μίλησαν κυρίως με τη μουσική τους, εκδήλωσαν την υποστήριξή τους σε ένα λαό που δοκιμάζεται προφανώς. Άντεξαν τον πειρασμό να μπουν σε συγκρίσεις με τον αλωνών τη συναυλία την προηγούμενη εβδομάδα. Άντεξαν τον πειρασμό να κουνήσουν ουκρανικά σημαίακια για να αποδείξουν ότι άμα δεν έχεις τη σημαία δεν είσαι με την Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια εκπομπή που κρατήθηκε σε ένα επίπεδο που έχει να κάνει με την πραγματική στήριξη στους ανθρώπους στην Ουκρανία και όχι με αυτό που θέλει το κυρίαρχο αφήγημα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι την εξέλαβα εγώ. Εκτός από την παρέμβαση του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είχε τον τεζαβαντάζ ότι δεν ήταν στο στούντιο, δεν μπορούσε να πάρει και το κλίμα αυτό. Φαντάζομαι ότι ίσως όσο προχωρούσε η εκπομπή μέχρι τις 12 το βράδυ περίπου που έπαιξε το μήνυμά του, μπορεί και λίγο, δεν ξέρω αν θα το μετάνιωνε, αλλά ίσως κάπου μέσα του να ένιωσε ότι θα είναι εκτός κλίματος, αλλά πώς να το πάρεις μετά πίσω, το έχεις ηχογραφήσει, το έχεις μαγνητοσκοπήσει, το έχεις στείλει, έχεις τραγουδήσει και ακαπέλα τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, ούτε και αυτό είναι κακό. Εκείνο που είναι κακό είναι να θέλεις να μου δείξεις στο μήνυμά σου ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους που δεν καταδίκασαν όσο έπρεπε κλπ. Κλπ. Αυτά σας έλεγα μέχρι χθες. Μετά διαβάζω. Συγκλονιστικός Σαββόπουλος. Ο εθνικός μας τραγουδοποιός, γράφει το πρόταγκον. Από πότε έγινε ο Σαββόπουλος ο εθνικός μας τραγουδοποιός? Δεν υποτιμώ, δεν υποβάζω το έργο του. Από πότε είναι ο εθνικός μας τραγουδοποιός ο Σαββόπουλος? Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι παίζονται και άλλα παιχνίδια αυτή τη στιγμή κυριαρχίας στην τέχνη. Σας έλεγα χθες, το θέμα τέχνη μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, παιδιά, τώρα με τον πόλεμο. Αλλά μέσα σε όλα τα άλλα, ο Σαββόπουλος είπε και δύο ατάκες που, όπως και να το κάνεις, ειδικά για κάποιους που ξέρουν την ιστορία του Σαββόπουλου και τα πόσα έχει πει καλύτερα από μένα, και σας ομολογώ ότι δεν το ήξερα, αλλά διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον Νίκο Μπογιόπουλο την απάντησή του στα λεγόμενα του Σαββόπουλου και πραγματικά, πώς να σας το πω, ταυτίστηκα. Θα σας το διαβάσω και σε εσάς. Οφείλουμε κάθε φορά να κατονομάζουμε τον εκάστοτε βομβαρδιστή της ειρήνης, του ανθρώπου, των λαών, είπε ο Σαββόπουλος. Οφείλουμε να κατονομάζουμε, δηλαδή οι άλλοι που δεν κατονόμασαν είναι, ξέρετε, οι κακοί. Και του λέει ο Μπογιόπουλος ότι χαίρομαι πολύ, χαιρόμαστε, λέει, που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έκανε τον Σαββόπουλο να αντιληφθεί ότι οφείλουμε να κατονομάζουμε τον βομβαρδιστή. Φανταζόμαστε ότι αναδρομικά έστω θα κατονομάσει τον βομβαρδιστή της ειρήνης του ανθρώπου των λαών και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία και στη Συρία και παντού. Και τα δικά του δεν τα έχει ο Μπογιόπουλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή μίλησε πολύ και για το δράμα των προσφύγων ο Σαββόπουλος, των Ουκρανών προσφύγων, ο Μπογιόπουλος έχει να του θυμίσει ότι ξέρεις κάτι, όταν είχαμε άλλους πρόσφυγες εδώ, άλλους μετανάστες, εσύ έλεγες σε ραδιοφωνικές σου συνεντεύξεις να τους πάρουμε από την Ομόνια που λερώνουν και να τους πάμε σε ακατοίκητα νησιά, γιατί η Ομόνια έχει γίνει κάθε χώρα, έλεγε ο Σαββόπουλος, δείχνει στις πλατείες της το πρόσωπό της και εμείς στις πλατείες μας δείχνουμε τις πληγές μας. Λοιπόν, τώρα αυτοί είναι άλλοι πρόσφυγες, άλλοι μετανάστες, οι σκουρόχρωμοι, οι μελαμψοί. Οι Ουκρανοί είναι καλοί. Σας ομολογώ ότι τη συγκεκριμένη δήλωση του Σαββόπουλου δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Την άκουσα και με τα αυτιά μου, δεν αμφισβητείτε και μπορείτε να τη βρείτε και στις ηχητικές παρενοχλήσεις στο site, στο πισωσελίδες.gr, να σχηματίσετε τη γνώμη σας, αλλά να κυρίως για να συγκρίνετε τα δεδομένα που να πάρει ευχή. Δηλαδή είναι λίγο χαζό, είναι λίγο, πώς να σας το πω, είναι πολύ λίγο για έναν πολίτη να έχει μνήμη χρυσόψαρου και να λέει συγκλονιστικός ο Σαββόπουλος σήμερα για την Ουκρανία. Για το Ιράκ, για την Συρία, για την Ιεμένη, για τη Ιουγκοσλαβία. Πού ήταν ο Σαββόπουλος? Πού ήταν ο Σαββόπουλος? Τέλος πάντων, το κλείνω μέχρι εδώ. Κυρίως το κλείνω γιατί το μουσικό κουτί νομίζω στάθηκε στο ύψος του και οι καλλιτέχνες που πέρασαν από εκεί στάθηκαν στο ύψος τους, καθόλου δεν παραπλανήθηκαν όπως παραπλανήθηκαν για να πάνε στην άλλη συναυλία, και άντε να δούμε αν θα σώσουμε την ψυχή μας τουλάχιστον με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αν θα βρούμε μεταξύ μας, αν θα αποφασίσουμε ποιον πρέπει και πόσο να καταδικάζουμε και πόσο δυνατή και μεγάλη να την κουνάμε, πόσο δυνατά και πόσο μεγάλη να την έχουμε τη σημαία και πόσο δυνατά να την κουνάμε της Ουκρανίας. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Τετάρτης, έκτης μέρας του Απρίλη, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Και αυτό θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο στο Σαββόπουλο. Κόλλησα τώρα λίγο με τον Νιόνιο. Όχι ακριβώς γιατί η μουσική του είναι σπουδαία και αυτά που έχει κάνει μουσικά είναι σπουδαία. Ακόμα και ο τίτλος αυτής εδώ της εκπομπής που ακούτε, οι πίσω σελίδες, από τραγούδι του Σαββόπουλου είναι παρμένος. Αλλά, άστο, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας μιλήσω, δεν θα προλάβω στο πρώτο μέρος, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Απλά να σας κάνω μια εισαγωγή για το θέμα που έχει να κάνει με την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως για την τεράστια ατυχία στην οποία μπορεί να βρεθείτε και καλό θα ήταν να μην βρεθείτε, ή τουλάχιστον αν βρεθείτε να ξέρετε τι σας περιμένει ακριβώς, να είστε σε ένα νοσοκομείο χτύπα ξύλο και να είστε σε βαριά κατάσταση. Χτυπάω πολλές φορές ξύλο. Να έχεις πέσει θύμα τροχαίου, ανακοπές, πράγματα. Ναι, ναι, ήρθες να μας φτιάξεις τη μέρα πάλι. Ναι, καθίστε μισό λεπτό να σας εξηγηθώ. Να είσαι σε αυτή την κατάσταση και να χρειαστεί να αλλάξεις νοσοκομείο, φίλε μου ή φιλενάδα. Και να χρειαστεί να σε πάνε με ασθενοφόρο. Το ακούς και λες στην πρώτη ανάγνωση, ρε παιδί μου, τι είναι, με βάζουν μέσα στο ασθενοφόρο. Άμα είμαι σε καλά χέρια και με πάνω από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μην το βλέπετε μόνο τόσο σε ό,τι αφορά το Λεκανοπέδιο ή τη Θεσσαλονίκη. Όταν μένεις, ας πούμε, Κρήτη που μένω εγώ, αν πάθεις κάτι στο Ρέθυμνο, είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί να πας ή στα Χανιά ή στο Ηράκλειο που έχει μεγαλύτερα νοσοκομεία. Όπως επίσης, αν μένεις, ρε παιδί μου, τι να σου πω, στην Καρδίτσα που μπορεί να χρειαστεί να πας στη Λάρισα. Ή όπως, μην σας πω τώρα όλη τη γεωγραφία, θέλω να πω ότι στην επαρχία ειδικά το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα ακόμα και στο Λεκανοπέδιο. Αν για παράδειγμα έχεις πάει ως επίγον περιστατικό, ξαναλέω χτύπα ξύλο, σε ένα νοσοκομείο εφημερεύων, αλλά τελικά χρειάζεται να πας για μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε άλλο, μπορεί να σου ακουστεί απλό. Μωρά, πάρουμε ένα, όχι ταξί, ασθενοφόρο. Με βάλουν μέσα, με πάνε. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και εγώ τώρα τα μαθαίνω, μην νομίζετε. Σας έχω το παράδειγμα από το νοσοκομείο Ρεθύμνου που υπάρχουν ήδη πολύ σοβαρές αντιδράσεις και από ό,τι ξέρω δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Ρεθύμνου, γιατί είναι ένα συνολικό θέμα που έχει πιάσει σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις εναντίον των σχεδιασμών του κυρίου Πλεύρη, της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ναι, όσες φορές και να το πεις, δεν συνηθίζεται ότι ο Θάνος Πλεύρης είναι ο άνθρωπος που φροντίζει για την υγεία των Ελλήνων σε αυτή την συγκεκριμένη περίσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ήταν το μόνο από τα παράλογα που μας συμβαίνουν, που μας έχουν βρει το τελευταίο διάστημα. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind, she runs throughout the night, no need to fight, never a fight. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Για τους ασθενείς που είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, για τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι, για τους ανθρώπους που έχουν πάθει μια ανακοπή, ένα βαρύ εγκεφαλικό, για πράγματα που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση, για πράγματα που χρειάζονται μηχανικό αερισμό, αυτό σημαίνει διασωληνωμένοι, δεν είναι καθόλου μα καθόλου απλό το να σε μεταφέρουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Η διαδικασία αυτή γίνεται με το ΕΚΑΒ, το οποίο μαθαίνω τώρα κι εγώ. Ενώ θεωρείς, ναι, για να σε ρωτήσω λίγο, να σε ρωτήσω αν είσαι εκεί έξω. Δεν μου λες, όταν έρχεται το ΕΚΑΒ, θεωρείς αυτοί μέσα ότι είναι γιατροί ή είναι αυτοί που θα σε πάρουν, ρε παιδί μου, να σε πάνε στο νοσοκομείο, είναι γιατροί ή είναι διασώστες? Γιατί σου έχω κακά νέα, δεν σου έχω καλά νέα. Δεν είναι γιατροί ή, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να περιμένεις εκεί τον γιατρό. Τον γιατρό θα το συναντήσει στο νοσοκομείο. Και αν τέλος πάντων χρειαστεί να πας σε άλλο νοσοκομείο, θα πρέπει μέσα στο ασθενοφόρο να έρθει ο γιατρός της ειδικότητας που σε έχει αναλάβει. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να έχεις πάθει έμφραγμα. Καρδιολόγο θέλεις. Αλλά αν είσαι σε βαριά κατάσταση και είσαι διασωληνωμένος, πρέπει να έρθει μαζί σου και αναισθησιολόγος. Ή αν κινδυνεύεις να διασωληνωθείς στο δρόμο, γιατί η κατάστασή σου επιβαρύνεται. Έλα που δεν έχουμε αναισθησιολόγους, έλα που δεν έχουμε εντατικολόγους. Και τι βρήκε ο φωστήρας, ο κύριος Πλεύρης, και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και όλο το σύστημα αυτό που καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί μια χαρά. Σου λέει, έλα μωρέ, λεπτομέρειες τώρα, λεπτομέρειες. Τι να τον κάνεις τον αναισθησιολόγο, βάλε, τι έχουμε. Νευρολόγο έχουμε, χωρίς ένα νευρολόγο. Ναι, αλλά ο νευρολόγος δεν έχει ιδέα τι να κάνει με την... Δεν μπορεί να σε διασωληνώσει ο νευρολόγος. Δεν πειράζει. Γιατρός είναι, ναι. Γιατρό δεν θέλεις. Μια άσπρη μπλούζα να βλέπεις. Βάλε νευρολόγο. Βάλε γαστρεντερολόγο. Δεν είναι λίγο το έχεις να σε κοιτάει ο γαστρεντερολόγος? Καταρχάς μπορεί να σου βρει και άλλα πράγματα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

πίσω σελίδες.gr. Τούτους. Και από αυτούς έχουμε μπόλικους psycho killers εδώ. Και δεν είναι μόνο οι προφανείς, είναι και οι υπόλοιποι. Ο όχλος που ζητά κρεμάλες είναι και οι υπόλοιποι γύρω γύρω, μην νομίζετε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Τετάρτης 6 Απριλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Υπάρχει μια φωτογραφία του κυρίου Πλεύρη που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες από επίσκεψή του σε νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο υπουργός, ρε παιδί μου, κουστούμαρισμένος εκεί, παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω, αλλά μπροστά δεξιά πίσω είναι κάτι γομάρια της αστυνομίας, κάτι φουσκωτή με, ξέρω εγώ, με εξαρτήσεις, με όλο τον εξοπλισμό, κάτι ράμπο, ρε παιδί μου, έτσι τους βλέπεις, κάτι ρόμποκοπ μάλλον. Τους βλέπεις και σκιάζεσαι. Και λες, αν χρειάζονται 2-3 τέτοιοι για να πάει ο υπουργός σε ένα νοσοκομείο, κάτι μάλλον έχει πάει στραβά. Και για τον υπουργό και για το νοσοκομείο κυρίως. Δεν ξέρω πώς εξηγείται όλο αυτό το σκηνικό, ή μάλλον ξέρω πολύ καλά πώς εξηγείται, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορείς να προφυλάξεις τον υπουργό από την οργή του κόσμου. Ιδιαιτέρως δε του συγγενείς. Γυρνάω στο θέμα των διακομιδών, γιατί συνδέεται άμεσα με το θέμα του κορονοϊού. Ιδιαιτέρως δε πως μπορείς να προφυλάξεις τον υπουργό από τους συγγενείς εκείνους που κάποια στιγμή θα πάθει τίποτα κακό ο άνθρωπός τους μέσα στο ασθενοφόρο και θα τους πούνε, ξέρετε κάτι, μωρέ, είχαμε βάλει μέσα στο ασθενοφόρο έναν, ξέρω εγώ, νευρολόγο. Είχαμε βάλει έναν γαστρεντερολόγο. Να δει πως έχει και καμιά κύλη, ενώ άλλος ήταν θύμα τροχαίου. Ναι, δεν ήταν οι ακριβείς συνθήκες που προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα και ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, αυτές με τις οποίες μεταφέραμε τον άνθρωπό σας. Αυτό δεν στο λένε την ώρα που είσαι πάνω στο χαμό και κοιτάς να δεις πως θα σώσεις τον δικό σου άνθρωπο. Θα το μάθεις μετά, αν το μάθεις. Πάντως οι γιατροί, να ξέρετε, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου έχω πάρει δύο επιστολές, έχω διαβάσει δύο επιστολές. Οι μεν παθολόγοι λένε, εμείς δεν πρόκειται, εάν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω να το κάνω σαν γιατρός, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη, ακόμα και με εντέλεσθε ενδεχομένως να μεταφέρω έναν άνθρωπο χωρίς να μπορώ να εγγυηθώ ότι θα πάνε όλα καλά στο δρόμο και ότι αν γίνει κάτι, αν αποσωληνωθεί, ρε παιδί μου, έπεσε σε μια λακκούβα, ασθενοφόρο είναι, δεν είναι πλοίο, άσε που και στο πλοίο κουνάει, ασθενοφόρο είναι, έπεσε σε μια, κάτι έγινε, Δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος αυτός πώς θα ξαναδιασωληνώσει τον άνθρωπο που μεταφέρει. Δεν σου λέω να πέσει η αιμοδυναμική του κατάσταση, να γίνουν χειρότερα πράγματα, να επιβαρυνθεί η κατάστασή του και να πρέπει να τον ναρκώσει, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα ιατρικό συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Άμα σας τα διαβάσω, θα τρομάξετε για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η μεταφορά ενός διασωληνωμένου ασθενή. Η δε ορθοπαιδική, καλά ο παθολόγος πες, έχει και μια γενικότερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά λέει εγώ δεν αναλαμβάνω. Ο ορθοπαιδικός τι να του κάνει, να δει αν έχει, πώς το λένε, μηνίσκο, ενώ ο άλλος έχει πάθει έμφραγμα. Λέει εμείς δεν. Ή θα έρθετε να μας δώσετε από τη διοίκηση το εντέλεστε για να είμαι καλυμμένος επειδή θα με πάνε στα δικαστήρια μετά οι συγγενείς άμα πεθάνει ο άνθρωπος στο δρόμο. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, κάνουν και κάτι πιο πονηρό οι παθολόγοι. Εμείς λέει, όσο χαμός και να γίνεται, ό,τι και να γίνεται, γιατί αυτές είναι καταστάσεις που δεν κάθεσαι τώρα να το συζητήσεις και λοιπά, καταλαβαίνετε. Εγώ λέει θα ενημερώνω ο ορθοπαιδικός λέει εγώ θα ενημερώνω τους συγγενείς των ανθρώπων ότι η διακομιδή που ξεκινάω να κάνω δεν γίνεται με όρους ασφαλείας, να ξέρουν τι τους περιμένει. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στο σύστημα υγείας, την οποία δεν ευθύνονται, για την οποία δεν ευθύνονται ασφαλώς οι γιατροί. Μα δεν έχουμε εντατικολόγους, μα δεν έχουμε αναισθησιολόγους στη χώρα. Όντως δεν έχουμε. Όντως υπάρχει μεγάλη διαρροή, το brain drain που λέει και ο Μητσοτάκης που του αρέσει αυτό πάρα πολύ. Δώσε φίλε μου, δώσε, επειδή μίλησα και με γιατρούς και με ακούτε τώρα και στο Ρέθυμνο ειδικά, δώσε αν έχεις τα κότσια, έστω και σαν πείραμα ρε παιδί μου, δώσε επαρκείς μισθούς, δώσε κίνητρα, να δούμε θα έρθουνε πίσω. Και άλλες χώρες λέει, αυτοί που ξέρουνε, σε άλλες χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα, έδωσαν μισθούς πάρα πολύ καλούς και ήρθαν οι γιατροί πίσω. Εδώ γιατί δεν το κάνεις? Και άμα δεν έρθουν, να τους κατηγορήσουμε και να πω δεν λυπάστε ρε εσείς την πατρίδα μας εδώ και την Ελλαδίτσα μας και πάτε και κάνετε την ωραία σας ιατρική έξω στα Βέλγια και στις Γερμανίες και στις Αγγλίες. Αλλά δώστε το κίνητρο να γυρίσει. Το θέμα δεν είναι τωρινό, το θέμα κρατάει από το τέλος του προηγούμενου χρόνου, το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Η διακομιδή διασωληνωμένων, μηχανικά δηλαδή αεριζόμενων διασωληνωμένων ασθενών, είναι σοβαρότατη ιατρική πράξη που απαιτεί συγκεκριμένη εμπειρία στην προστασία του αεραγωγού, στην καρδιοαναπνευστική ανάνυψη και στην επίγουσα ενδοτραχιακή διασωλήνωση, στην περίπτωση που ο ασθενής συμβεί να αποσωληνωθεί κατά τη διαδρομή του ασθενοφόρου οχήματος. Γι' αυτό άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια απαιτούμε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ με τον αναγκαίο αριθμό γιατρών που θα έχουν αυτή την ειδική, τη συγκεκριμένη εμπειρία. Σας διαβάζω έγγραφο από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας προς τον κύριο Πλεύρη από τις 20 Δεκεμβρίου που μας πέρασε, που του έλεγε τότε, ενώ ήταν σε διαβούλευση ο συγκεκριμένος νόμος, μην τολμήσεις να περάσεις τέτοιο πράγμα. Θα πεθαίνει ο κόσμος μας στα ασθενοφόρα και θα βρίσκουμε εμείς τον πελά μας. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και νομική γνωμοδότηση που λέει ότι ο συγγενής, αν πάθεις τίποτα, ο συγγενής μπορεί να στραφεί εναντίον του γιατρού, διότι από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας έρχεται στο γιατρό τον μπαλάκι. Σου λέει, εσύ φίλε μου, τι είσαι? Είμαι νευρολόγος. Τι σε βάλανε εδώ, εσύ? Και αλλά αυτοί σε βάλανε. Εσύ τι μπήκες εδώ να πας στον άνθρωπό μου και πέθανε στο δρόμο? Ενώ ως νευρολόγος δεν μπορείς να κάνεις, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ως νευρολόγος, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για έναν που έχει πάθει ανακοπή. Τι να κάνουμε? Και μετά θα πάει δικαστήριο ο νευρολόγος, δεν θα πάει η διοίκηση του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε πως μπλέκει το πράγμα? Πολύ, όχι αστεία. Και ο κορονοϊός που κολλάει, θα μου πεις τώρα. Μου τα εξηγεί αναλυτικά η διευθύντρια της παθολογικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, η Ελένη Ιωαννίδου, η οποία έχει και στο παρελθόν, πώς να σας το πω, βρεθεί στο στόχαστρο, αν θυμάστε στις υποθέσεις εκείνες σε σχέση με την αναπλήρωση των τμήματων, με τις ώρες, με τη λειτουργία των τμήματων, επειγόντων περιστατικών, με κάτι περίεργους που έστελνε η Νόδε Ρεθύμνου. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο παρελθόν, ειδικά στο Ρέθυμνο και ειδικά στο πώς λειτουργεί η διοίκηση και στο πώς βάζει στο στόχαστρο τους ανθρώπους που μιλούν. Τώρα λοιπόν η Ελένη Ιωαννίδου μιλά ξανά, θα τη διαβάσετε σήμερα και σε ένα ρεπορτάζ στην Εφημερίδα των Συντακτών, που λέει ότι αυτό ξεκίνησε βήμα-βήμα. Όταν για παράδειγμα μέσα στον κορονοϊό έβαζες στις κλινικές COVID ανειδίκευτους γιατρούς σε αναπνευστικές παθήσεις. Δηλαδή έβαζες μέχρι, τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, δεν έβαζες τους οριλά και τους πνευμονολόγους, έβαζες ξέρω εγώ τον, μέχρι, τι να πω, τον οφθαλμίατρο ξέρω εγώ, να κάνει βάρδια μέσα στην κλινική COVID, που είναι ο άλλος με τον αναπνευστήρα. Το είδαμε και αυτό, το είδαμε. Διότι ήταν συνθήκες πολέμου ο κορονοϊός και τι να κάνουμε, έπρεπε να βοηθήσουν όλοι. Μάλιστα. Το να πάρεις παραπάνω προσωπικό δεν έπαιζε. Το να διώξεις προσωπικό που ήταν ανεμβολίαστο, καλός ή κακός, μην την ξανανοίξουμε την κουβέντα, αλλά τουλάχιστον αυτούς που έδιωξες δεν τους ξαναπήρες, δεν πήρες πίσω αντίστοιχους για να στελεχώσεις το προσωπικό, το οποίο ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς ελλιπές. Όταν πήγαινες και είπες ότι στη Βουλή, ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, και εκτός εντατικής να σε διασωληνώσω, μια χαρά είναι και εκεί καλά είναι, δεν άπαθες τίποτα. Και πεθαίνανε, είδατε τώρα τις μελέτες για το πόσοι άνθρωποι πέθαναν εκτός εντατικής. Από πρωθυπουργικά χείλη ακούστηκε το ότι είτε μέσα είτε έξω από την εντατική η διασωλήνωση είναι μια χαρά. Όταν, εν πάση περιπτώσει, έχεις μπει σε μια διαδικασία που λέει ότι όλοι τα κάνουν όλα, όταν έχεις αντιληφθεί την δημόσια υγεία ως, αυτό το γράφει και σε μια ανάρτησή της, ως Grace Anatomy, ότι είναι σούπερ γιατροί ρε παιδί μου που τα λύνουν όλα, τρέχουν από εδώ, από εκεί, βρίσκουν τη λύση, αυτό είναι λίγο Hollywood η φάση, είναι λίγο, ξέρεις, τέτοια κατάσταση. Αν την έχεις αντιληφθεί έτσι την υγεία, προφανώς μπορείς να πεις, έλα μωρέ, ένας γιατρός, άσπρη μπλούζα να είναι, δηλαδή μπορεί να είναι και ο θυρωρός να του βάλεις μια άσπρη μπλούζα, να το χώσεις μέσα στο ασθενοφόρο και θα το πάρει κανείς χαμπάρι. Και να τον πάει. Και άμα φτάσει, έφτασε. Μπορεί να είσαι και τυχερός ρε παιδί μου και να μην γίνει τίποτα. Ένα κρεβάτι, μία άσπρη μπλούζα δίπλα, αυτό είναι σήμερα η ιατρική. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται τουλάχιστον η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα. Να είναι κάποιος εκεί να δείχνουμε ότι κάτι κάνουμε. Κάτι κάνει, κάποιος κάνει δουλειά. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει τόση ώρα. Μέσα στο ασθενοφόρο για τη μεταφορά, τη διακομιδή των διασωληνωμένων, μάλλον είναι το καλό σενάριο να μπει ένας γαστρεντερολόγος που έχει, ξέρω εγώ, και 20 χρόνια δουλειάς πίσω, ρε παιδί μου, και έχουν δει και τα μάτια του. Γιατί το χειρότερο σενάριο είναι να μπει ειδικευόμενος γιατρός στην γαστρεντερολογία, στην παθολογία, στην ορθοπαιδική, που έχει, λέει, αν έχει 6 μήνες εμπειρία στην ειδίκευσή του, όποια και αν είναι η ειδίκευση, στην ειδικότητά του, συγγνώμη, όποια και αν είναι η ειδικότητα αυτή, άσχετη με τις καρδιές, με τα εγκεφαλικά, με τα βαριά αυτά, ό,τι κάνει, εξειδίκευση ρε παιδί μου, κάνει μια ειδικότητα στην παθολογία. Αν έχει κάνει 6 μήνες, μια χαρά είναι, πάρ' τον μέσα, πάμε να κάνουμε την διακομιδή του ανθρώπου. Μη σας τύχει καλύτερα, θα έλεγα. Ή εν πάση περιπτώσει αν σας τύχει, να ξέρετε τι ακριβώς σας περιμένει. Where is Alphonse? Galit the cabman. While who can get that story clear? While someone may lay information, but McHeath has no idea. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της απαξίωσης της δημόσιας υγείας, εμένα ακόμα εδώ μου έχει κάτσει, όχι ότι ήθελα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Δεν, ναι, τα έχω λύσει αυτά πολύ καιρό πριν, μην το βάλετε λίγο με ταμπέλα κομματική. Κυρίως μου έχει κάτσει στραβά Το ότι βγαίνει πρώτη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας όταν ψηφίσουν οι γιατροί για τα όργανά τους. Στην Αθήνα και στον Πειραιά τουλάχιστον. Στις μεγαλύτερες ενώσεις γιατρών της χώρας. Ψηφίζουν, βρε παιδί μου, και έχεις περάσει 2 χρόνια με όλα αυτά που σας περιγράφω τώρα, που τα βλέπεις, τα νιώθεις, κυρίως ως γιατρός μέσα στο νοσοκομείο, και έρχεται πρώτη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα δεν μου κολλάει. Δεν θέλω να πω τίποτα για περίεργες εκλογές κλπ. Δεν μου κολλάει. Κάτι χάνω σε όλο αυτό. Ξέρω εγώ. Ίσως να είναι ο σωστός τρόπος και να μην το έχουμε καταλάβει εμείς οι υπόλοιποι, Ίσως να είναι ο σωστός τρόπος να σε πάει, ας πούμε, με το ΕΚΑΒΟ ειδικευόμενος, αν είσαι διασωληνωμένος. Ίσως να είναι ο σωστός τρόπος τελικά να είσαι διασωληνωμένος εκτός μέθρα, παιδί μου, και στο διάδρομο και στα ράντζα. Δεν πειράζει. Διασωληνώσεις μπορείς να κάνεις παντού. Ίσως να είναι αυτός ο σωστός τρόπος και να μην το έχουμε καταλάβει οι υπόλοιποι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Πάντα να κοιτάς και την άλλη άποψη. Οι γιατροί πάντως στην Αθήνα και στον Πειραιά αυτό ψήφισαν. Αυτό είδαν ως θετικό. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Γιατροί είναι, όλοι και κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Τουλάχιστον εμάς μας μένουν τα τραγούδια, έτσι ξέρετε, κάτι από τα παλιά. Ήρθε ο Τσίπρας στην Κρήτη, έχω να σας πω, στο Ηράκλειο. Δεν ήμουνα, αλλά θέλω να σας μεταφέρω μερικές εικόνες, γιατί είδα φωτογραφίες μπόλικες. Βρε παιδί μου, εντάξει, τα γνωστά, αυτό είναι ρήτρα Μητσοτάκη, ήταν η ατάκα. Ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής που πληρώνεται στο ρεύμα είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Και έριξε και μια μπηχτή προς το Πασόκ και στον Ανδρουλάκη, μάλιστα μέσα στην έδρα του Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο. Ότι όποιος δεν ζητάει εκλογές, στην ουσία θέλει να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Και όποιος βλέπει, λέει, όποιος θέλει να δηλώνει προοδευτικός και βλέπει στο λιόγερμα το νίσιο του μεγαλύτερο, μιλάμε για ποίηση τώρα, όχι αστεία. Όχι αστεία, ναι, είπε τη λέξη λιόγερμα. Νομίζω είναι Λόρκα, σε κάποια απόδοση του Λόρκα υπάρχει η λέξη λιόγερμα. Σε ένα τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, δεν πρόλαβα να το ψάξω. Θα το βρω. Το λιόγερμα, λέει, δείχνει ο ίσκιος τους μεγαλύτερος και νομίζουν ότι τόσο είναι το μπόι τους, αλλά ο λαός με τις κάλπες, εντάξει, ωραία. Εγώ μια άλλη παρατήρηση θέλω να σας κάνω από την επίσκεψη Τσίπρα. Πολλοί κόσμος εκεί γύρω παρατρεχάμενοι. Κοιτάζω, ρε παιδί μου, στις φωτογραφίες να δω ποιοι είναι αυτοί που έφερε μαζί του. Γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχει ένα επιτελείο που κάνει τη γύρα μαζί πέρα από τους τοπικούς βουλευτές κλπ. Κοιτάζω από εδώ. Σπίρτζης, Πασόκ δηλαδή. Κοιτάζω στην άλλη φωτογραφία από εκεί, Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, Πασόκ δηλαδή. Κοιτάζω στην παραπέρα φωτογραφία, ο Ναύαρχος, ο Αποστολάκης, από άλλες εποχές, ξέρετε. Κοιτάζω πιο πέρα, Ραγκούσης. Ψάχνω να βρω κανέναν αριστερό, καταλάβατε. Ψάχνω να βρω κανέναν αριστερό, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό το σχήμα. Και δεν μου βγήκε. Δεν σου λέω για τα στελέχη τώρα, εντάξει, ο κόσμος γύρω-γύρω, οι άνθρωποι, εντάξει, το ηθικό πλεονέκτημα, αυτά που λέμε, ναι. Αλλά εκεί στα στελέχη, μήπως, ρε παιδί μου, κανένας αριστερός έχει μείνει, ή μόνο το Πασόκ είναι πια που πάει να πάρει τη θέση του Πασόκ και ταχώνει και στον Ανδρουλάκη για να δείξει ότι να, εμείς εδώ ήρθαμε και μέσα στην Κρήτη. Καλά, εννοείται ότι υπάρχει μια ατάκα που λέει η Κρήτη που έχει δείξει το δρόμο στους προοδευτικούς αγώνες. Αυτό είναι στάνταρ. Όποιος κατεβαίνει Κρήτη πρέπει να πει αυτό για την Κρήτη που έχει παρελθόν στους δημοκρατικούς αγώνες. Δεν είναι ψέμα. Αλλά η Κρήτη, να ξέρετε, έχει και μια κακή συνήθεια, τουλάχιστον έτσι όπως την έχω αντιληφθεί εγώ τα 12 χρόνια που ζω εδώ. Να είμαστε πάντα με τον νικητή, ρε παιδί μου. Έτσι, ένα πράγμα όπου αυτό το άλλο με τη βάρκα μας, πρώτα από την Κρήτη περνάει η βάρκα για να γεμίσει. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, άμα εσείς βρείτε κανέναν αριστερό γύρω-γύρω στις φωτογραφίες, αυτούς παίρνει και πάει και σε όλη την Ελλάδα γύρω-γύρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, πάσω. Isolation. Για τα του πολέμου δεν σας έχω πει πολλά, πέρα από τα του Σαββόπουλου, του πώς αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ τα του πολέμου. Και εμείς λίγο στο λιόγερμα βλέπουμε καμιά φορά τον ίσκιο μας μεγαλύτερο και νομίζουμε ότι είναι το μπόι μας, αλλά δεν είναι, αφήστε τα. Έχει ενδιαφέρον το πώς ακριβώς αποτυπώνεται η στάση των διεθνών οργανισμών εναντίον της Ρωσίας και εναντίον, απέναντι μάλλον στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χθες μίλησε στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γενικά αυτό που ένας πρόεδρος χώρας που πυρπολείται, που βασανίζεται, που όλα αυτά, δεν τα αμφισβητώ, αλλά το γεγονός ότι κάθε μέρα είναι σε άλλη τηλεδιάσκεψη, τη μία μιλάει αυτή, την άλλη προχθές μίλησε στα Γκράμι, στα βραβεία Γκράμι, αν κάπου εκεί τον πήρω το μάτι μου, την Πέμπτη, αύριο, θα μιλήσει στη δική μας τη Βουλή. Και γενικά κάθε τόσο μιλάει, θα μου πεις ρε παιδί μου, επικοινωνιακό είναι και ηθοποιός, ο Ζελένσκι, το έχει με το επικοινωνιακό, αλλά την άνεση αυτή ότι κάθε μέρα μπορείς να τον πας, δίνει συνεντεύξεις στα κανάλια. Αυτό είναι πολιορκημένος πρόεδρος αυτό σε μια χώρα. Τέλος πάντων, αλήθεια δεν το αμφισβητώ, απλά μου κάνει εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, τον Ζελένσκι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ασφαλώς τον δέχτηκε και πολύ καλά έκανε και μάλιστα τους έδειξε και ένα βίντεο με απίστευτες αποκρουστικές εικόνες για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα εγκλήματα των εισβολέων, των Ρώσων. Νιόνιο τόπα, των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν κάνει εισβολή, μην είμαστε ξεκάθαροι. Τόπα, οι Ρώσοι. Είναι κακοί οι Ρώσοι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας για την υπόθεση αυτή στην Μπούσα με τους νεκρούς που έχει συνταράξει τώρα τη διεθνή κοινή γνώμη και δικαίως την έχει συνταράξει, έρχεται και η Ρωσία και λέει: κάντε μια συνεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας να σας πω και εγώ τη γνώμη μου για το τι έχει γίνει εκεί. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει: όχι, η Βρετανία λέει όχι, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν. Δεν θέλουμε, ρε παιδί, μας ακούσουμε. Έχουμε αποφασίσει από την αρχή τι είναι. Δεν λέω ότι είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά μου κάνει εντύπωση, αν έχεις τόσο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί δεν θέλεις καν να ακούσεις την άλλη πλευρά και να τον καταδικάσεις, παιδί μου, να τον καταχαιριάσεις, να τον βάλεις κάτω, να του κάνεις κυρώσεις κλπ. Κλπ. Α, τώρα που είπα κυρώσεις. Whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Πλακώνονται οι Ευρωπαίοι, κυρίως Γάλλοι με Γερμανούς, για το πόσο μεγάλες θα είναι οι κυρώσεις στη Ρωσία. Προσέξτε. Έχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, σας διαβάζω από κείμενο της Μαρίνας Αλεξανδρή στο TVXS. Το μέγεθος του αποτροπιασμού μας για τα εγκλήματα των Ρώσων στην Ουκρανία είναι ευθέως ανάλογο, ή μάλλον συγγνώμη, είναι αντιστρόφως ανάλογο με το μέγεθος της ενεργειακής μας εξάρτησης από την Ρωσία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ακριβώς στην Ευρώπη τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πλακώνεται ο Μακρόν με τον Σόλτς, ο Γάλλος πρόεδρος που έχει και εκλογές σε λίγες μέρες, με τον Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος είναι και φρέσκος. Και λέει ο Μακρόν, προσπαθώντας να δείξει ότι καταδικάζει την εισβολή, να πάρουμε αυστηρά μέτρα ακόμα και στον ενεργειακό τομέα, γιατί σε όλα έχουμε κάνει κυρώσεις στην Ρωσία, μόνο στα ενεργειακά δεν έχουμε κάνει κυρώσεις, γιατί εξαρτώμαστε από εκεί. Έλα όμως που η Γαλλία εξαρτάται πολύ πολύ λιγότερο, και αφού εξαρτάται λιγότερο, είναι μεγαλύτερος ο αποτροπιασμός της για το τι γίνεται στην Ουκρανία. Η Γερμανία που εξαρτάται κατά 50% λέει το ενεργειακό της είναι Ρωσία, και μέχρι να μπορέσει να απεξαρτηθεί και να το βάλει αλλιώς και να πάρει από τους Αμερικάνους κλπ. Θα περάσουν χρόνια. Η Γερμανία δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο αποτροπιασμό. Σας το λέω έτσι απλοϊκά, ρε παιδί μου, λαϊκά. Δεν είναι μεγάλος ο αποτροπιασμός της. Ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και να είναι, καταπίνει. Τον καταπίνει. Κάνει την καρδιά της πέτρα και λέει ότι στο ενεργειακό δεν. Καλύτερα η Ευρώπη να μην. Και πλακώνονται τώρα. Όχι εμείς, όχι εσείς. Από πίσω, βεβαίως, είναι πάλι η οικονομία. Έτσι, για το ποιος θα υπερισχύσει, διότι αν τώρα επιβάλλεις βαριές κυρώσεις και η οικονομία της Γερμανίας αντιμετωπίσει μεγαλύτερο πρόβλημα, θα βγει κερδισμένος ο Μακρόν. Είναι και εσωτερικός ο πόλεμος μέσα στην Ευρώπη. Υπέροχα περνάμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και αν έτσι νιώθετε λίγο καλύτερα, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, και με αυτό θα κλείσω. Εσύ εδώ τι ρόλο παίζεις, που είσαι σε ένα βαθμό εξαρτημένος, εντάξει και εσύ παίρνεις από τη Ρωσία διάφορα, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο μεγάλη ανάγκη. Εσύ πας από πίσω, κολαούζος τώρα, με τους πιο σκληρούς. Εσύ είσαι από αυτούς που στέλνει όπλα, κάνει αυτό, καταργεί το Τζαϊκόφσκι, τη λίμνη των Κύκνων. Είσαι με τα χίλια, με τα μπούνια μέσα. Και καλά, ο Μακρόν έχει λόγους. Εσύ τι λόγους? Άστο. Ευτυχώς υπάρχει και ο Νιόνιος να δείχνει ποιοι είναι αυτοί που καταδικάζουν πολύ την Ρωσία. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. Lips caress your skin. It's mine.